राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 3 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे हिसार हरियाणा। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवत प्राप्ति में लगन की मुख्यता है। भीतर के लगन की मुख्यता है। जितनी जोरदार लगन होगी उतने उस जल्दी प्राप्ति होगी। नाम जप की महिमा कही है। नाम जप की महिमा शास्त्रों में अपार बताई है। हिंदी के संस्कृत के मैंने पुस्तक पढ़े हैं तो एक तो भगवान नाम की महिमा, एक सत्संग भी, दो की महिमा मेरे बहुत पढ़ने भाई है। सत्संग द्वारा मनुष्य का सुधार बहुत होता है और उसमें फर्क पड़ता ही है। ऐसी पक्की राना है भाई। सत्संग सच्चा मिलना चाहिए। सच्चा सत्संग मिलता है उसे बहुत लाभ होता है। आजकल के जमाने में इतना जल्दी लाभ दूसरे उपाय से नहीं होता है और नाम जपा जाए इसे बहुत फायदा होता है। पर केवल नाम जपा जाए तो शुद्धि तो ज्यादा होती है परंतु बुद्धि का विकास इतना नहीं होता। और नाम जप करते साथ साथ सत्संग करता रहे तो सत्संग से बुद्धि का विकास बहुत होता है। और सत्संग भी बाहर का होता है, एक भीतर का, दो तरह का होता है। बाहर का सत्संग होता है तो बाहर की जानकारी ज्यादा हो जाती है, बाहर की देशों की पदार्थों की। परंतु भीतर का जो मार्मिक बातें होती है उनसे भीतर का अंतःकरण शुद्ध बहुत होता है। वैसे सत्संग मिलती कम है। ना तो फिरा हूं देखा हूं मैंने तो भीतर के असली भावों की सत्संग बहुत कम होती है। जैसे मैंने कल सुनाया था, आज भी सुबह सुनाया था, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। आप सब ध्यान में, हमारी जो ममता है पदार्थों में और जो आसक्ति है और जो कामना है, ये हमारे बाधक है। तो ये जो ममता है, ये ममता कैसे छूटे? तो ममता हमारी होती है पदार्थों में, व्यक्तियों में। जो ममता मेरापन मेरापन है, इस मेरापन के छूटने के लिए मैंने बहुत विचार किया है, बड़ी अटकल लगाई है, जल्दी नहीं छूटना। परंतु एक बात ऐसी है, आप लोग सुनो तो बहुत लाभ होगा। हम ममता करते हैं परंतु ममता वाली वस्तु हमारे साथ कितनी रहती है, इसको सोच, स्वयं सोचे। जैसे ये मैं ममता मैंने की, मैं मेरा ये कपड़ा मेरा है, पर मेरा कितना दिन साथ रहेगा, इस पर विचार करना है। भाइयों को बहनों को सबको विचार करना है। रास्ते में चलते चलते हमारे साथ एक सज्जन आ गए, थोड़ी देर साथ चले और थोड़ी देर दूर हो गए। तो संयोग होता है, वियोग जिनका होता है, इन वियोग और संयोग की तरफ विचार किया जाए तो ममता बहुत जल्दी हटती है। इन बातों का विचार किया मैंने, तो मेरा अपन जो संसार में है, अपना स्त्री है, पुत्र है, भाई है, माता पिता है, संबंधी है, कुटुंबी है, उनमें मेरापन है। मेरापन तो करते हैं, परंतु इसी मर्म को ठीक तरह से कब समझते हैं। ये सब प्रश्न आया कि नाम जब से जल्दी प्राप्ति कैसे हो, तो जल्दी प्राप्ति तब होगी, ये सब संयोग और वियोग जिनका होता है उनके साथ ममता रहती नहीं। आप ध्यान देकर सुनिए, मेरे को बहुत अच्छी बात मालूम दी है, पुस्तक में मैंने पढ़ी है, ये मेरी उपज नहीं है। एक होती है मनुष्य अपनी उपज, एक पढ़ी हुई सीखी हुई बात होती है। तो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, मेरे को बड़ी दामी बात लगी है ये। अब थोड़ा सा मिलार अलग हो गया तो शुभता कैसे होगी। तो हमारे साथ रहता है, वियोग हो जाता है, उसमें ममता करना बहुत बड़ी भारी गलती है। ये संयोग भी आपके साथ रहेगा नहीं, ये शरीर का संयोग भी, संयोग हुआ और वियोग होगा जरूर, इस बात को ध्यान दें आप। शरीर ये मिला है, अपने पास है, परंतु शरीर का वियोग जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जितनी संसार में वस्तु है, इसका संयोग वियोग होगा, और संयोग वियोग होगा तो ममता करने क्या फायदा। हमारे साथ चीज रह ही नहीं सकते, हम उस चीज के साथ में रह ही नहीं सकते, उसमें ममता करने क्या फायदा। केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं होगा, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये संयोग वियोग होने वाला है, संसार में मात्र वस्तु के साथ में संयोग वियोग होता है, संयोग वियोग। ये दो बात याद रखो आप, व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, पदार्थ देखो, रुपया पैसा देखो, जो जो चीज आप देखते हो, जमीन है, जायदाद है, घर है, उसका संयोग और वियोग जरूर होगा। संयोग और वियोग होता है, उसके साथ ममता करने से सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय रोने कुछ नहीं मिलेगा, और क्या होगा। तो परमात्मा के साथ में संयोग है, वियोग होता नहीं, कभी नहीं होता वियोग। भगवान के साथ में वियोग हो सकता ही नहीं, किसी का वियोग नहीं हो सकता। भगवान को भी चैलेंज दिया जाए कि आप हमारे अलग हो जाओ, नहीं हो सकते। सब व्यापक, सबसे परिपूर्ण परमात्मा है, वो हमारे से अलग कैसे हो गए, हम उनसे अलग कैसे हो गए। हम विमुख हो जाते हैं, उन्हें तो देखते नहीं, मुंह फेर लेते हैं, पिता मन फेर लेते हैं, बुद्धि को फिर संसार में लगा देते हैं, मगर संसार साथ रहता नहीं, अरे भगवान वियोग होता नहीं। ये बात बहुत बढ़िया है, आप समझो, जितनी बात जरूरी है। जिसका संयोग और वियोग हो जाए, ममता करने क्या फायदा, सिवाय रोने के और कोई मतलब नहीं निकलेगा। और संसार की कोई वस्तु आप इतने बैठे हो बता नहीं सकते कि अमुक वस्तु हमारे साथ रहेगी, हम उस वस्तु के साथ रहेंगे। वस्तु हमारे साथ रहेगी, हम वस्तु के साथ रहेंगे, ऐसी मिलेंगे नहीं है तो बताओ आप, अब बताओ, कोई बताओ। और भगवान हमारे साथ है, वियोग हो नहीं सकते, भगवान हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, विमुख हो जाते हैं। संसार के सन्मुख हो जाते हैं पर संसार के साथ रह नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की बात है। हमारे भाइयों ने बहनों ने मान रखा है कि हम सदा ही भगवान से दूर हैं, भगवान की प्राप्ति हमें करनी है और हम तो संसारी है। झूठी बात है ये जो बात जमी हुई है भीतर कि हम तो संसारी आदमी है, भगवान हमारे से दूर है, ये बिल्कुल झूठी बात है। भगवान जितने हमारे नजदीक है इतना मेरी संसार हो ही नहीं सकता। आपका जितनी जितनी आपका शरीर है उम्र आई है उतने वर्ष कम हो गए हैं, मौत नजदीक आ गई है। इस बात पर ध्यान दें आप लोग, भाई लोग बहनों भी ध्यान दें। उम्र जितनी आ गई है उतने हमारी कमी हो गई है संसार में रहने की। अरे वो पूरी आ जाएगी तो पूरे दस हो जाएंगे, फिर संसार साथ में आप रह सकता नहीं। कितना ही आप जोर लगा दे किसी बात कर लो कभी आपके साथ रहेगा नहीं। अरे ऐसे जितने वर्ष आ गए उतने आप सही से अलग हो गए, उनके साथ आप रह नहीं सकते, आपके साथ वस्तु रह नहीं सकती, आपके साथ शरीर रह नहीं सकता और आप शरीर के साथ रह नहीं सकते और परमात्मा से आप अलग हो नहीं सकते। परमात्मा से विमुख हो जाते हैं परमात्मा से। परंतु भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश है हम, माँ बाप से दूर कैसे होगा। असली माँ बाप भगवान है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह, हमारे भगवान हमारे पिता हैं, हम परमात्मा के लाडले बेटा बेटी हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हम भगवान के बालक हैं और बालक ऐसे नहीं है, प्रेम है भगवान का प्रेम। कबू करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके ये मानुष ही देते हैं। ये मनुष्य शरीर भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर के बिना हमारे देखने में गाय बहुत पवित्र है, गोबर पवित्र है, गोमूत्र पवित्र है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है और गऊ में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। इतना होने पर भी गऊ में वो बुद्धि नहीं है जो आप में है। गऊ के खुरा की रज्जी उड़ती है वो रज्जी पवित्र होती थी पवित्र। अरे गाय जहाँ दाब कर बैठती है ऐसे हुंकार करती है पाप खत्म हो जाते हैं। बड़ा विशिष्ट माध्यम गीता है गंगा जी का, गीत गऊ का। पर गऊ जो मन समझे जो नहीं समझ सकती, भगवान जितने नजदीक आप समझ सकते हो इतना कोई पशु पक्षी नहीं समझ सकता। देवताओं में वो ताकत नहीं है जो आप में ताकत है। देवता पुण्यों का भोग भोगने के लिए गए हैं तो भोग बहुत बढ़िया बढ़िया है, परंतु पारमार्थिक उन्नति आप करते हो जैसा भोग देवता नहीं कर सकते और नरकों का जीव नहीं कर सकते। नरकों का जीव दुख भोगते है और स्वर्ग के सुख भोगते है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करता है। इतने आप परमात्मा के नजीक है, परमात्मा आपके नजीक है, उस परमात्मा को अपना समझ मेरा है मेरा। आपकी समझ में ना आए तो ही मान लो मेरा है, बहुत फायदा होगा। भगवान मेरा है, भगवान मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे कुटुंबी है, मेरा बेटा है, मेरा चेला है, कुछ भी मान लो भगवान को। आप बेटा मान लो, भगवान को चेला मान लो, मैं गुरु हूँ मेरा चेला है भगवान, अपना भाई है भगवान, मेरे पिता है भगवान, मेरी माँ है भगवान। एक सज्जन ने पूछा था मेरे से कि मेरे को माँ अच्छी लगती है, भगवान को माँ मानो, बिल्कुल मान ही लो कि वो भगवान पुरुष है। तुम वे मेरे पुरुष नहीं है, भगवान मेरे हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ है, भगवान मेरी माँ है। निहाल जाओगे निहाल, भगवान इतना नजीक है, इतना नजीक आपके शरीर नहीं है, शरीर छूटेगा भगवान छूटेगा नहीं। भगवान कभी आपसे अलग हो सकते नहीं, ताकत नहीं है, कैसे होगी? सब व्यापक है वो बनवा, तो आप अलग कैसे होगा? आपसे अलग हो जाए सर, व्यापक कैसे रहेगा? सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? भगवान मेरे हैं। आपके समझ में आवा तो मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो। प्रयागदास जी महाराज थे, वो सीता जी को वैद मानते थे। अयोध्या में गए तो अयोध्या में वे छोटे छोटे बालक सब इकट्ठे हो जाए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी, माँ माँ से डबल मामा, माँ माँ दो दूनी माँ, एक माँ एक माँ माँ, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए। संत हुए, बड़े अच्छे महात्मा हुए है प्रयागदास जी महाराज। वे मामा गए, वहां माँ बालक इकट्ठे हो जाते हैं। और वे महाराज राम जी के भक्त थे, पर सीता को बहन मानते थे। मेरी बड़ी बहन सीता जी है। गए अयोध्या, जनकपुरी बनाने वाले थे। माँ थी भगवानी भक्त, तो वे बालकों में खेलने के लिए गए, तो बालकों ने कह दिया, हमारे साथ तो बड़ा भाई है, हमारे बड़ी बहन है, तेरे साथ कोई नहीं, तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला है। बालक रोने लगे, बालक क्या करे, बालक बालक क्या करे, कि तेरे कोई नहीं है, तेरे ना भाई है ना बहन है, हमारे साथ बहन है, हमारे भाई है, तेरे कोई नहीं है। तो रो कर पहुंचा माँ के पास, कि माँ लो छोरा मेरे उछड़ाते है, कि तेरे भाई है, वो बहन है, हमारे साथ मेरी बहन है, मैं बहन की गोदी में हूँ, कोई भाई मैं भाई भाई गोदी में हूँ, तेरे बहन है भाई है ही नहीं। ये मान क्या, तेरे बहन है, बहन है। ये माँ कौन है? कि भाई वह घर में अयोध्या है, अयोध्या में है तेरी बहन। तो मन में जैसे कि अयोध्या, माँ मैं तो अयोध्या जाऊंगा, बहन से मिलूंगा। कैसी है? कि बहन बहुत सुंदर है, ऐसी छोरियां कोई नहीं है, इतनी ऐसा भी कोई ऐसी नहीं है जैसी बहन तेरी, ऐसी सुंदर है, ऐसी दयालु है, ऐसी कृपालु है। मन चला मेरी बहन से मिलूंगा, मेरी बहन से मिलूंगा। मन में बड़ी उत्साह हो गया। माँ ने देखी, दो चार दिन देखा, माँ अब तो बड़ा हो गया, अब तो बड़ा हो गया, लगन लग ली बहन की, लगन लगी बहन, मेरी बहन ऐसी दयालु है, इतनी सुंदर है, सुंदर कोई नहीं है, इतनी शब्द हुआ कोई सुंदर नहीं, ऐसी सुंदर है, इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, त्रिलोकी का पालन करती है। रघुपा ये कृपा निधान की, भगवान की कृपा पाए गए, त्रिलोकी का पालन करती है, ऐसी माँ है, ऐसी बहन है, बहन बहन बहन है। माँ मैं तो बहन मिलूंगा, मैं तो मिलूंगा, मैं तो बहन से मिलूंगा। तो कई दिन, एक दिन अयोध्या जाने वाले के पुरुष थे, कहा भाई हमारा बच्चा कहता है मैं बदल जाऊं, ले जाऊ साथ में, साथ में ले गया। तो क्या माँ बहन कुछ मांगी तो माँ ने क्या भेजा? तो माँ ने मगध बना कर दिया, मगध कसार, कसार और मगध होता, आप क्या कहते हैं वो, बच्चों के पीछे माँ भेजा करती है, जो मेरी पुटकी बांध दी है। तो भले राजी हो गया कि माँ के हाथ कसार लेगी, ये मगध लेगी, बहन बहुत राजी हो गई, पाठ में देर में खुशी चले। वे लोग कहीं ठहरते, ये तो अकेले चल दी है, अब अकेले देखते कोई पैदा हो गए, अरे भैया हमें चीन ले, भोजन कर रहे बच्चा, हरे देख हरे प्रेम हो गए, हरे कोई वो जान की जय भाई है मेरा, मामूली थोड़ा ही है, जो बहनों कोई देखे देखे अरे बेटा भोजन कर रहे, जिम ले, ऐसे जिमा देती चल दी आपने। ठेठ अयोध्या पहुंचा, अयोध्या पहुंचा के बताओ भाई मेरी बहन का घर घूस रहा है, पागल का बहन, तेरी बहन का मैं क्या बता, मेरी बहन का घर बताओ, मेरी बहन का घर बताओ, तेरी बहन कौन है, कैसे? सीता जी है, जानकी जी, किसको ब्याई है? राम जी को। तो राम जी घर पूछ, पागल गए, मेरी बहन घर गया, मैंने घर पूछा करते, मैंने घर बता राम जी घर, फिर राम जी घर पूछा, मंदिर बता दिया, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन घर बताओ। कहे राम जी किसके बेटा है? क्या दशरथ जी के? तो दशरथ जी घर पूछा अगर मैं कुछ बोल रहे हैं। दिन भर भटका बिचार, अयोध्या में दिन भर, उम्मीद थी बहुत ज्यादा, बहन मिलेगी, बहन मिलेगी, बहन मिलेगी, ये दिन भर घर में भटका, बोले नहीं तो शाम को एक तरफ जाकर बैठ गया। पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, अब माँ ने हुक्म दिया तो आई, अब बहन मिलती नहीं, हिम्मत बढ़ाते हैं मन में, कहते हैं मैं ऐसी ये बहन से कहूंगा, तेरे गांव में रहने वाले तेरे घर भी नहीं बताते, ऐसे ऐसे आदमी है तेरे घर में, ऐसे आदमी तुम रखती है तेरे घर ही बताते हैं, ऐसे बैठे थे तो देखा एक दिन प्रकाश, प्रकाश का आएगा कौन होगा, प्रकाश तो बढ़ता गया, प्रकाश बढ़ता गया, प्रकाश के बीच में देखा गया हाथी, हाथी भी सफेद, हाथी तो काला होता है तो सफेद हाथी है, आते नजदीक बैठ गया और निशानी रखी और बहन नीचे उतरी, क्या भाई प्रयोगदास, अरे बहन खुश गया, कपड़ा पड़ा छोटे भाई छोटा है तो बहन नहीं बड़ी, तो बड़ी भाई समय क्यों पकड़े कपड़ा लगा रोने, और रोता क्यों है, तू मिली नहीं गए, तू मिली नहीं, बड़ा रो, बड़े जोर जोर से रोने लग गया, मैं सुबह आया भटकता पे रहूं तो मिली नहीं, मैं भूखा ही हूँ, नहीं रो क्या भैया, वो तो मिल गई, अब क्यों रोता है, वो दीदिया प्यार किया, हृदय लगाया, आंसू पूछे, मैं मिली नहीं, अब तू रो मत, माँ ने क्या दिया है तो कसार दे दिया, माँ ने दिया है तो आधा कसार जान के ले लिया, आधा पूछा दे दिया, ये तो खा लेना भाई, छोटा भाई छोटा भाई, मैं बड़ा खुश रहा, बैठ करेगी बड़ा अजीबा, अब देखे राम जी की तरफ, देखती देखा ऐसा सुंदर तो कोई मनुष्य देखा ही नहीं, ऐसा कोई मनुष्य मिला ही नहीं, इतने सुंदर है राम जी, ऐसे सुंदर है ऐसा कोई देखा ही नहीं, अब सीता जी तो थे, माँ जी तो है, अब राम जी पूछते हैं क्यों प्रियादास जी, आपकी माँ जी ठीक है ना, राजी खुशी है ठीक से, सासू को समझदार पूछे, ठीक है फिर माँ बहन की तरफ देखा, कितनी बहन सुंदर है, कैसी बहन है, मेरे जैसे छोरा मिजाज करते छोरा कि मेरे साथ बहन है, तेरी किसी बहन नहीं है, मेरी बहन जैसे तेरी किसी नहीं, कोई बहन है ही ऐसी, हमारी बहन है, देखियो राजी यार बहन को बहन में देखिए, चुप हो गया, वहीं बैठ गया और बीच में ध्यान लग गया, सुबह दिन चढ़ गया ऊपर दिन आ गया तो बैठा चुपचाप, तो एक संत देखे, संत गए क्या बात है भाई, बाल कैसे बैठा है, छोटा अवस्था है बैठा चुपचाप, फिर उसे गया बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई, बहन ध्यान टूटिया, बहन कहाँ गई, कि तू कहाँ गया है, मैं जनकपुर से आया हूँ, बहन से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे अभी अभी अभी यहाँ थी बहन, मेरी यहाँ थी, चलो हमारे घर आई भिक्षा करो, चलो चलो गया, स्नान किया साफ हुआ, अब द्वार से बाहर खटखटाया, बाबा जी गए बाहर तो दो माइयां खड़ी है और थाल में मिठाई भरी हुई, कि महाराज यहाँ ठाकुर जी हमारे पूजन था तो ये मिठाई लो, तो मिठाई ली थाल ले भीतर गए, भीतर गए मिठाई खाली करके थाल लेकर पहुंचे, सोने का थाल रतन जड़े हुए ऐसा थाल, बारी कोई नहीं, बारी की क्या बात है भाई, ऐसा कीमती थाल और फिर माता वही हुई, जो माई आई थी वो है ही नहीं, अभी समझो ठीक है, ये प्रयागदास जी के लिए बहन ने भेजा है, और ऐसे ब्रेका होती ऐसा थाल और किसी होता है, मैंने लेने वाले मिले ही नहीं, फिर भक्त हो गया, पंक्ति लगी संतों की, पंक्ति लगी उसे वो मिठाई पूछी गई, संत कहने लगे ऐसी मिठाई खाई खाई नहीं, ऐसी मिठाई कहां से आई, प्रयागदास जी की बहन ने भेजी है, संत बड़े राजी हुए, मतलब आंख है हृदय और सब भीतर प्रसन्न हो गए, ऐसी मैंने मिठाई करी जन्म खाई थी, अब सीता जी गाली पिछली थोड़ी मिलती है, प्रयागदास जी आप भी बुजुर्ग करो, आपने बुजुर्ग किया, फिर अपने कपड़ा आए थे फटी हुई चादर थी देर उठा, अब जाऊंगा, पर बहन मिल गई, अब बहन जाऊंगा, हमारे दिमाग फिर माँ लाया और बहन की बातें कर रहे। अब माँ बेटा के संत भी होता है, अब सुनो जरूरत देता ही नहीं, ऐसी बहन है यूं मिली ऐसे मिली ऐसे मिली, बातें करते बहन बहन की बातें करता ही नहीं, मस्त हो गया उसमें। यूं कह के कुछ वर्ष के बाद में माँ का शरीर शांत हो गया। तो एक पंडित थे वहां, तो जनकपुरी में जनकपद जी महाराज के दी हुई जमीन अभी तक है ब्राह्मणों के पास में। उस ब्राह्मण की लड़की थी एक, तो उसने कहा भाई ये लड़की है, ये बच्चा अच्छा है, मैं इनको ब्याह दूं। क्या आपको ब्याह कर लो? हाँ ब्याह कर दी, मैं ब्याह नहीं करूंगा, माँ तो चली गई अब क्या करूं। उसने क्या, पंडित जी का मन बहुत गया कि ये लड़की ले ले तो बड़ी कृपा होगी, मेरी पुत्री सुख पाएगी, बड़ी आनंद पाएगी, अच्छा बल है। तो भी वहां चल दिए साहब ऋषिश में आकर के, तो लोग कहते तुम ब्याह कर लो, ब्याह क्यों कर दूंगे, मैं मेरी बहन के पास जाऊंगा, जब माँ तो मर गई तब पैर के पास पहुंचे, पैर के पास पहुंचे वह बहन मिली। अब वो अयोध्या आज दी है जो देखती वन, तो वो अयोध्या त्रेता चुकी देखती है, दशरथ जी महाराज है, कैकेयी है, सुमित्रा जी है, कौशल्या जी है, सब ऐसे ऐसे भी। अब कैकेयी ने वरदान मांग लिया वनवास का, अब वनवास गए तो वनवास दिया तो वनवास हो गया। अब लगे पर बढ़ाने, मेरी बहन क्यों गई, बहन भोली है समझती नहीं, वनवास राम जी को हुआ बहन को तुम्हारी, बहन क्यों गई, मन में बड़े बड़े तकलीफ हो गई, तकलीफ हो रही क्योंकि रोड लग जाए, मेरी बहन के कोमल कोमल चरण है, वो कैसे चलेगी कैसे जाएगी, कांटा लग जाएगा और रोड लग जाए, क्या बेदासी मेरी बहन चलेगी, भोली है समझती नहीं, भोली समझती नहीं, जंगल में क्यों जाते, जंगल में चलेगी राम जी के साथ में, बनवास हुआ ही नहीं। अब महाराज रुपया पैसा धनाई गए, तीन खाट बनाई, तीन पत्थर ने से बना, तीन जूती, एक धना नहीं दो मर्दा नहीं, और उठाई कहाँ जाते हो, चित्रकूट जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा, मैं नीचे सूती नीचे कहा सूट जाए, मैं बहन के रोड लग जाएगी लग जाए, मेरी बहन के ऐसी तकलीफ आती है, बहन ही बहन याद है, बहन ही बहन याद आ रहा है, राम जी भी याद आ रहे साथ पर बहन ज्यादा याद आ रहे। कहे चित्रकूट फिर घाट लिए हुए चित्रकूट, फिर गए राम सैया के पास में एक दिन देखा आते हुए कि वे राम जी आ रहे हैं, तो उनसे राम जी आओ, मैं कितने कितने मैं ढूंढते कितने दिन हो गए मेरे को आप मिले ही नहीं, प्यारा जी अब तो थे तो यही चित्रकूट में थे, अब मिले साथ में बड़ा राजी हुआ। राम जी के बहन को देखता है तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी महाराज है राम जी, लक्ष्मण जी सीता जी, ये घाट पर बैठो, इस बैठो माँ को बहन के हाथ लगाया, बहन को कहा बहन ले रहे लड़न है क्यों, तू मैं तू बदमाशी क्यों आई, अठे कहा जो भेग पैरों को कांटा लग जाए, मैं दूर गई बनवाई, महाराज महाराज के साथ में मेरे को आनंद मिलता है, महाराज के वियोग मेरे को नहीं सह लगता, वे मैं रथ से नहीं लगते महाराज से, भोली है भोली भोली है समझती थी, जंगल में खुश हो गए आराम से हो गए, रहेंगे तो मकान में, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, कोई नौकर काम करने वाला नहीं, सब काम कर दिए है, भोली है समझती नहीं, भोली भोली समझ भरी, अब जानकी जी को भोली त्रिलोक का पालन करने वाली उसे प्रिया से भोली करते है, राजी होती है कि चलो मैं सदर जाओ, देख तेरा मन में जनकपुर चलो, तेरा मन में अयोध्या चलो, मैं चाहता हूँ डरने की बात नहीं है, सिंह बाघ ड्रैगन डरने की बात नहीं, मैं साथ हूँ तेरे साथ हूँ, डर मत, नहीं भैया मैं तो महाराज के साथ रहूंगी, यहाँ को सुख है आराम है। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण मेरे को ले चलो, हाँ आप चलो मैं चलू, हाँ चलो कैसे ले जाओगे, बैठो खाट पर। राम जी ने कह दिया खाट हम रखते नहीं, खाट पर हम सोते नहीं, जूती हम पहनते नहीं, कपड़ा बिछाते नहीं, मथुरा बिछाते नहीं, खाट पर बैठ जाओ और उठा दो मैं ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी ले हंसने लगे तो राम जी बोले कि लक्ष्मण कहता है जाएगा नहीं, और तेज हो छोटा कुंवर है, इसने कहा बरसात में चलता है, अब तपसी बने हैं, बड़ी तपस्या पड़ी है, ऊंचे पहनते हैं, हम जूते पहनते नहीं, हम पत्थर पर सोते नहीं, खाट पर सोते नहीं। राम जी का प्रयादास जी हम तो देखो तपस्वी है, चौदह पैर राम वनवासी, चौदह वर्ष का वनवास है हमारे, हम खाट पर नहीं सोते, हम पिछड़ा बिछाते नहीं, हम जूती पहनते नहीं, बड़े त्यागी बने, त्यागी बने हैं। आप जाओ, आप खाट पर रहोगे हमारा आनंद आएगा, आप मुझे खाट पर रहोगे बहुत हमारा आनंद होगा, आप चले जाओ, जो जो जाओ हम साथ में नहीं रहते। तो वस्त्र बने हुए, रवाना हुए अयोध्या पहुंच गए, मेरे को फेंक दिया साथ में नहीं रहा, मेरे को फेंक दिया यहां से फट, जन अयोध्या कैसे बने दूर से, मेरे को फेंक दिया वहां से, मेरे को यहां फेंक दिया, ऐसे घटू हमें। और तीन खटियारे के नीम नहीं दी, नीम के नीचे खटिया के खटिया नीचे करवा, प्रयागराज अलमस्ता सवे रामलला का सरवा पलाय ऐसे यो प्रेम से ये भगवान मेरे है मेरे। हरे हरे केशवा कटत कलशवा तो ही का जबत महेशवा रे, प्रयागदास पलवा के कारण रघुआ बढ़ गए भगवा रे, रघुआ बढ़ गए भगवा, रघुनाथ जी मारे बाघ बढ़ गए। ऐसा मस्त हो जाते मेरी मेरे इस तरह से राम जी में अथवा सीता जी में आप प्रेम करो, राम जी मेरे हैं, ऐसे हृदय का प्रेम इससे जल्दी प्राप्त होते हैं। नाम जप है ये कीर्तन करो, नाम जप में लव जाओ, राम जी की हरेक चीज मीठी लगेगी, राम जी का नाम अच्छा लगेगा, राम जी का स्वरूप अच्छा लगेगा, राम जी की जनता ये सब राम जी के है, और देख देख राजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न होते सबको देख देख राम जी गाये दरबार, राम जी गाये ये सब राम जी गए, राम जी के सब बालक है, ये वो खुश होते प्रसन्न होते हरदम। ऐसे भगवान के संबंध से मात संसार की चीज अच्छी लगेगी, भगवान की है ये चीज, भगवान की है ये धंबा, भगवान का है ये मकान, भगवान का है ये सरसाईवन, भगवान का है। इस तरह से आप कहोगे जल्दी प्राप्ति कैसे हो नाम की विवाह, जैसे भगवान प्यारा लगेगा तब नाम प्यारा लगेगा, नाम मीठा लगेगा, नाम राम राम राम राम जी का नाम है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। एक सज्जन थे ऋषिकेश में, ग्वाला एक काम करता था, सीताराम सीताराम मारे सुनने से आना देव, सुनने से तृप्ति हो, सीताराम सीताराम काम करता था, सीताराम। अगर नाम सब लाभ लेना चाहो ऐसे नाम लाओ, ऐसे राम जी मेरा है, ऐसे सीता जी मेरी है, सीता जी माँ मानो, बहन मानो, बेटी मानो, कुछ भी मानो, राम जी ने मानो, बेटा मानो, बेटी मानो, बेटा मानो, राम जी ने भाई मानो, पुत्र मानो, भगवान नहीं मानते, मेरे जीजा जी है, मेरे जीजा जी है, राम जी मेरा जीजा जी है, मेरी बहन सीता जी है, प्रयागदास जी, बड़ी अच्छी महात्मा हो गए, नीम के छट्टन देते ऐसे संत हो गए। तो इस तरह से आपको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या विधि है, तो भैया ये विधिया इतनी काम की नहीं है, जितना हृदय का प्रेम, ये बहना भी हृदय प्रेम, मेरे राम जी मेरे, सीता जी मेरी है, आप माँ बन जाओ, माँ माँ बन जाओ, सीता जी की माँ हूँ, राम जी की माँ हूँ, आपको प्रेम आता हो वो भाव बेटा मान लो, माँ ने माँ मान लो, भगवान को राम जी माँ है, राम जी मेरे पिता है, मेरे भाई है, आपको जो प्यारा संबंध लगे वो संबंध मान लो, अब मेरा है मेरे मेरे खुश हो गए महाराज, प्यारदास जी महाराज, इस तरह से भगवान को अपना मानो, अपना मान कर राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आनंद लहरे दिन उठे हृदय में, आनंद लहरा उठे बनने में, हरे राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, दर्शन दो मत दो तुम्हारी मर्जी, भगवान से मांगो प्रेम, प्रेम जितना ऊंचा इतना दर्शन नहीं है, दर्शन जिन्होंने किया राष्ट्र लड़ाई करी दर्शन प्रेम नहीं हुआ, अरे प्रेम जिनके भीतर हो जाएगा तो राम जी दर्शन देंगे जरूर, राम जी से भी राम जी का प्रेम बढ़िया है, वो प्रेम राम जी को अपना मानो, ये आप सबको मैं कहता हूँ कि राम जी मेरे है, राम जी मेरे है, ये भाई बंधु सब छूटे हुए, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, राम जी कभी भी योग होने वाला नहीं है, कभी अलग जाने वाला नहीं है, सदा साथ में रहने वाले, राम राम राम राम राम राम, मैं ना भी सदा साथ हूँ, राम जी सदा साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं होंगे, आप संसार की तरफ देखते हैं, आप भगवान की तरफ नहीं देखते, भगवान आपकी तरफ देखते, सबको अपना बच्चा बना बुजुर्ग, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा कर मेरे बालक है, माता पिता त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, माता रामो मत्पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत्सगा राम चंद्र, सर्वस्व मे राम चंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नहीं जानता भगवान को जानता, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, सज्जनो अगर जल्दी आप प्राप्ति चाहते हो तो भगवान को अपना मानो, ये बहुत बढ़िया बात है, बस अच्छे ससुरी में अच्छे महात्माओं से मिली मेरे को बात, ये हरे से मिलती नहीं, अच्छे महात्माओं से मिली है वो बात आपको बताता हूँ, भगवान से ये मैंने कहा जल्दी कैसे भगवत प्राप्ति हो, विधि क्या है, अरे विधि अविद्या नहीं है, भीतर का प्रेम राम जी राम जी राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे, जो आपको नाम प्यारा लगे वही नाम और भगवान की रचना करो, भगवान मेरे है भगवान मेरे, मेरे पिताजी है मेरे पिताजी है, एक माई थी मेरे से बड़ी सर माई कहता हूँ, माई जो विष्णु भगवान को पिता मानते हैं, वो कहते मेरे पिताजी की सेवा करते, सब मेरे पिताजी का नाम लेते, मेरे पिताजी के पद सब सब पिताजी, मेरे पूर्ण बंदनीय है मेरे बंदनीय है, मेरे पिताजी के पद सभी मेरे पिताजी का नाम लेते, तो इस तरह से भगवान अपना है अपना, भगवान के तो मनो भगवान बहुत बड़े है बहुत बड़े, हम पहुंचे न पहुंचे राजा महाराजा हो, हमें कामशा फंसे दर्शन न दे, अरे भगवान मेरे हैं, ऐसे बहनों माताओं भाइयों भगवान को अपना मानो, मेरा है मेरा भगवान, आप बेटा मानो बाप मानो भाई मानो कुछ भी मानो, भगवान का संबंध मानो, भगवान का संबंध है भगवान मेरे है भगवान मेरे, पति है मेरे भगवान पति मानो, भाई मानो पुत्र मानो, राम जी को पुत्र मानने वालों की बातें मैंने देखी है, राम जी से दूर गई माई, राम जी को रात्रि में राम जी को छोटा भाई, कृष्ण भगवान को राम जी छोटा भाई छोटा बच्चा, जो रात्रि को उन्हें पास रोटी नहीं रखी, राम जी को रात भूख लग जाए, बालक था टापर है भूख लग जाए, जो रोज रात्रि थी उस माँ को सपना लिया कि रात पुजारी ने रखी नहीं रोटी नहीं रखी, सच्ची बात निकलेगी आप सच्ची बात है नहीं देगी, माँ सदा मिठाई और बात रखते थे, ललक को भूख लग जाए तो भूख पावे, ऐसे राम जी भाई अपना मानो अपना, अपना जो विधि बढ़िया इससे बढ़िया विधि नहीं है, मेरा राम जी है, मेरे राम जी, मेरा माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे संबंधी है, मेरा कुटुंबी है, मेरा है राम जी, मेरा है, ये मेरा पना है, बहुत विलक्षण है और मेरा कोई नहीं है। मेरा भाई यही कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। मेरा भाई का शरीर नहीं मिला, मेरा शरीर राम जी के विग्रह में गया, राम जी का शरीर, मेरा भाई का शरीर नहीं मिला, बुद्धा नहीं मिला, मिले ही नहीं, भगवान के मुख में थोड़ी चादर मिलेगा, कपड़ा के मुख में प्रवेश हो गई, राम जी के भीतर प्रवेश हो गए, मेरे राम जी है, मेरे मेरे कृष्ण गोपाल, मेरे कृष्ण गोपाल द्वारका जी में। इस तरह से भगवान को अपना मानो, अगर आप चाहते हो कि भगवान दर्शन दे और नाम जब हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम रात हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम, असली भगवान जल्दी कैसे मिलेगा, मारा है भगवान मारा है, और को मना दर्शन दो, भगवान से प्रेम मांगो, दर्शन की अपेक्षा ऊंचा है प्रेम, आपके चरणों का प्रेम दो, हे नाथ आप भूलो नहीं हो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही बात रखो कि मैं भूलू नहीं आपको, ऐसी करो मैं भूलू भगवान को याद रखो, ये भजन अष्टि भजन है, नाम रे साथ में अपना अपना नाम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे माता पिता भाई बंधु भगवान है, भगवान है, ये सब वियोग हुआ, ये संसार के आप माता पिता भाई बंधु सबका वियोग होगा, वियोग हो अपने कैसे, पहले अपने बीच में अपना गया फिर वियोग हो जाएगा, पहले अपने थे नहीं, पहले अपने थे नहीं और फिर अपने रहेंगे नहीं, राम जी पहले अपने में थे, अब भी अपने आगे ही अपने रहेंगे, अपने को छोड़ सकते नहीं राम जी, सर्व व्यापक परमात्मा छोड़ेंगे कैसा बताओ, कोई भाई पूछो आप भूल के छोड़ेंगे, सब में परिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ गीता में कहते हैं मैं सब हृदय में हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सभी संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान को आप देखते नहीं, भगवान की दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की तरफ है, वो संसारी दृष्टि हट राम जी की तरफ से भेजा, मेरे भगवान में तो मेरे उपहार मेरी असली नहीं तो नकली करो, नकली भी करो तकली दिखली सुन जाएगा, असल हो जाएगा, असल प्रेम हो जाएगा, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, संसार लमता रही, संसार सब योग भूता, अब ये चीज मेरी है मेरी है, मेरे वियोग हो जाएगा, मैं मरूं तो वियोग हो जाएगा, कुछ चेर हो जाए तो मेरे द्वारा रोना पड़ेगा, अरे राम जी सदा साथ में, सदा सदा नरको बचाओ तो राम जी साथ में, स्वर्ग बचाओ तो राम जी साथ में, सौरा जिला सुनने जाओ तो राम जी साथ में, मछली बढ़ो तो राम जी साथ में, जल सर बनो, थल सर बनो, नव सर बनो राम जी साथ में, सर्वश्रद्धा में सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, सबके हृदय में छोटा बड़ा अच्छा मंदा पापी संतापी अच्छा पुण्यात्मा कोई जिसके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, ऐसा भगवान मेरे है, भगवान मेरा है, ये बात याद रखो, फिर जब करो जब कहते जब मस्त हो जाओगे भगवान नाम जी पर, मेरे भगवान है, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, राम मेरा मैंने कहा है, मेरे तो मेरे धरे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, सज्जनो सबसे बढ़िया बेटी है, यार छोड़ो मत ये राम नाम को, छोड़ो मत रात और दिन, हे भूल जाओ तो हे नाथ कृपा करो नाथ भूलो नहीं, हे कृपा करो नाथ भूलो नहीं, एक माला में चार पांच बार कह दो, माला फेरते हुए एक माला में चार पांच, हे नाथ भूलो हे राम राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम राम, देखो तो नाम सबकी महिमा, अपार महिमा अशीर महिमा अताओ अपार महिमा, हे नाथ हे राम जी महाराज मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मूर्ख हो जाओ रात दिन, लोग समझे लोग पागल हुए पागल पागल, आप ध्यान हो जाओ, लोग बोले पागल को आप ध्यान हो जाओ, राम राम राम राम राम राम, मेरे तो मेरे दुर्ग गोपाल मेरे राम जी है, मेरा सच मेरे राम जी राम जी राम जी, ऐसे राम जी को याद करो चिंतन करो, मेरे राम जी है मेरे राम जी है मेरे राम जी है। भाइयों बंधो कोई जरूरत नहीं, किसी पूछने की जरूरत नहीं, किसी महात्मा की जरूरत नहीं, किसी संत की जरूरत नहीं, राम जी की बात सुनो सुनो, एक भगवान शंकर के घंटा कर्म थे घंटा कर, ऐसे वहां दो दो घंटा मारे काम के पास में शिव शिव कोई ना सुनते लगते ही बस ये भगवान के नाम सुनो, भगवान के नाम कहो, भगवान ही मेरा प्यारा लगे मीठा लगे, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, भगवान का नाम मीठा लगे, राम राम राम राम राम राम राम राम, इससे फिर जागृति होगी, एक स्मृति जागृत होती है, स्मृति जागृत होती है, जैसे अपने कोई बात याद आवे ना, पुरानी कोई बात याद आवे ऐसे याद हो, मैं तो साक्ष राम जी का हूँ, ऐसी भीड़ याद आती है, राम राम करते हुए ऐसे प्रेम से करे तो भीड़ याद आती है, अरे खास भगवान का हूँ मैं तो, फिर आपका बदन पड़ेगा, भगवान याद आ जाएगा, स्मृति हो जाएगी, वो याद होगी, जब याद होते आनंद आएगा, भगवान का हूँ मैं तो भगवान का हूँ, ये बहन सभी भगवान है, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मेरा भाई की तरह हो जाओ ना, मेरा भाई की तरह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितनी मौज जावे, मस्त हो जाओगे निहाल हो जाओगे निहाल, कोई जरूरत नहीं किसी महात्मा के संत के पास जाने की कहने की जरूरत नहीं, मेरे तो मेरे देखो मैं मेरा भगवान मेरा है, बेटा मान लो भाई मान लो पिता मान लो, आपको जो प्यारा लगे वो मान लो, मेरे पिता राम जी है, मेरे भैया राम जी है, मेरे बड़े भाई राम जी है, सब छोटे भाई राम जी है, छोटे भाई जी बुद्ध भी खिलाओ प्रेम ने, मारे राम जी भाई है मेरा, मेरा भाई है मैं बहन हूँ, आप बन जाओ भाई हो राम जी मेरे, अरे साधु है बैठा गया तुम्हारा चेला है राम जी, एक अयोध्या में छतर वाले संत थे, देखा रहे आपने बाजार में कोई संत बैठा है छतर के छतर एक हुआ है, राम जी को अपने चेला मानते थे, अयोध्या में क्या नाम उमापति महाराज नामी विद्वान थे, नामी विद्वान उमापति जी महाराज, उमापति जी थे अयोध्या में गया, अयोध्या में नौबत थी, नौबत पर एक डंका दो डंका छह शास्त्र छह डंका पचास डंके मारे, कि कोई पागल आदमी है जाओ तो सही, कहते अठारह पुराण अठारह उप पुराण और छह वेद चार वेद चार उपवेद दिनों में तब है, अठारह पुराण अठारह उप पुराण और छह वेद चार वेद और छह शास्त्र चार उपवेद पचास डाक हमारे पचास डाकों में से खुश से पूछो जहां से पूछो मर्जी से पूछो, ऐसे थे राम जी को चेला मानते थे, वो अपने वशिष्ठ गोत्री हूँ मैं, मेरे चेला राम जरा, तो बुढ़े हो गए बूढ़े हो गए, तो संतों की मंडली आई के गुरु भाई अतीत आ गए संत भोजन दो क्या कर चाहिए, राम जी राम दादा बेटा संत आ गए मेरा प्रबंध करो भोजन बनाओ कटर भोजन चाहिए, मकान भूले मकान भरे कटे सब कंठ कर माला पहनते जंगल बाजार में बढ़िया माला देख पहनते पहन कर गए राम लला आओ बेटा लो ये माला पहनते, वो संतों को लगा बुरा कि आप पहन दी अब ठाकुर जी से रहते जुटन होगी ये बात तो आप पहन दी कहते प्रसाद है, प्रसाद चेला है, प्रसाद लेगा। तो महाराज प्रसाद लेता है कि देता है? आप देते हो, ये प्रसादी के समय प्रसाद चेला ले तो बोलता है। अच्छा राम दादा एक लाए माला, अब तुम लो तो देंगे भाई, नहीं तो गुरु प्रसाद ही मिलेगी नहीं। शिव ने कर दिया मूर्ति थे गुरु बनेंगे, गुरु सेवा करेंगे, सब प्रबंध करेंगे, ऐसा कोई और मिलेगा नहीं। राम जी के समान कोई मिलेगा नहीं, कोई संत महात्मा कोई नहीं मिलेगा। न सत समिका कुद एक ही राम जी है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे राम जी को संबंध जोड़ो, जोड़ो संबंध तो राम जी के साथ समझ जोड़ो। गुरु बनाओ राम जी बनाओ, पिता बनाओ राम जी बनाओ, बेटा बनाओ राम जी बनाओ, भाई बनाओ राम जी बनाओ, मित्र बनाओ राम जी को बनाओ। आप जो सो राम जी मेरा है, मेरा है, मेरा है, बस नारे राम जी हमारा। ये मेरापन अपनापन जो है ये प्रेमजनक है। प्रेम देने की असली चीज है मेरापन। अपने अपने घर से अपनी फटी जूती वैसी लगती, अपनी जूती हमारी जूती है, बोलो जूती कैसी लगे, अपनी अपनी। एवं राम जी मेरे है, मेरे ये मेरापन करो, फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, आनंद मौज जाएगी। आपको देख कर गया दूसरे मस्त हो जाए, दूसरे ऐसे करो राम राम है बना बन जाए, है माँ हूँ राम जी की माँ हूँ, ऐसे किताब बताओ। एक माई मैंने कहा तो मैं बेटा मान लो बेटा हमारा बहुत ठीक है, मेरे से छोटी अवस्था मेरे से कि स्वामी जी मैं तो आपको बेटा मानता हूँ, तुम से आगे तो माँ बेटा माँ को याद रखना, माँ पर कृपा। उल्टी बात कैसे कहते हो, माँ पर कृपा कौन कृपा, माँ रखे ये माताओं का हृदय सर होता सीधा, ये तो माँ हूँ मैं तो माँ हूँ उसको माँ के नहीं मारा मैं सब समझ मारा बेटा तो ये सब मानना मानो तो भगवान ने मानो नहीं, भगवान को मानो, भगवान को बेटा मानो, भाई मानो, आप कुछ भी मानो, भगवान मेरा है, भगवान अपने अपना बालक अच्छा रहे, अपना बालक तुम्हारा बालक, मारा बेटा राम जी मारा बेटा, माँ राम राम करने लग जाए महाराज। अयोध्या में अभी माँ का सही नहीं रहा, बेटा मानते थे ठाकुर जी पूजा करते, क्यों ठाकुर जी पूजा पुरुष किया करे, बालक का पालन माँ ही करती है। महाराज अशुद्ध अवस्था में कपड़ा आया, कपड़ा बढ़ा तो लाख कौड़ खर्चे, माँ माँ भूख लगी, ठाकुर जी बना ये बेटा मैं अशुद्ध हूँ, माँ भूख लगी कैसा आपने सच्चा प्रेम हो तो सच्चा तैयार है, बेटा बने तैयार, बाप बने तैयार, माँ बने तैयार, आप सब हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरे पद सोई, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा न कोई, भगवान राजी हो जा, प्रसन्न हो जा, हमारे भगवान है, हमारे राम दादा, हमारे राम दादा, हमारा है हमारा हमारा, ये मेरा पर्स है, मस्त हो जाए। माताओं बहनों सरासरी अपना माना, फिर राम जी को अपना मानो सही, राम जी अपने है अपने मानो, ऐसे भाइयों बढ़िया बात यह है, अपना मानो, भगवान को अपना मानो, अपना आप माँ मानो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, सो मानो भाई मैंने, जैसे प्रयाग दास जी सीता जी को बहन मानते, सीता जी मेरी बहन है, सीता जी से मिलते राम जी तो मुफ्त मिल जाए, मेरी बहन जंगल में कैसे लगी रोने लगी घर में, मेरी बहन कोमल कोमल शरण है, कोमल शरण में कंकर चुभ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, और रोने लगे। ऐसा प्रेम अपने अपना मेरा है, माँ बन जाए मेरा बालक, मेरा राम जी मेरे बालक, ये बच्चा है आप गोद में घर लग जाए, मस्त हो जाओ आप। मोहन भगत हुआ मोहन है, भगत बालक में कथा है, अब क्या मुझे समय हो गया, मोहन भगत हुआ क्या है? क्या कहते हैं मोहन भक्त की कथा बता, अब कह रहे हैं मोहन भक्त की कथा सुनो। देखो मोहन था छोटा, माँ थी एक बेटा था, दो ही थे और घर में कोई था नहीं। मोहन था, मोहन नाम था उसका। तो वह पंडित जी के पास गई, एक विद्यालय था उस शहर में, उसमें पढ़ाने वाले थे पंडित, उनको जाकर कहा महाराज मेरा ब्राह्मण बालक है, पिता तो है नहीं, इसके एक बालक है, आप कृपया पर पढ़ाओ, मेरे पास कुछ है नहीं, कहते भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं हमारे पढ़ा कोई जरूरत को नहीं, फीस वैसी जरूरत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाने लगे तो माँ को पूछा, माँ मेरे भाई तेरेगा गोपाल भाई है, गोपाल भाई कहाँ रहता है? इस जंगल में रहता है। तो एक दिन देरी होगी आने में, डेरी हुई तो डर लगा, बीच में थोड़ा छोटा जंगल पड़ता है बीच में जंगल, तो आज गुरु जी देरी लगी, माँ आई सामने, माँ मैं तो बहुत डर आ गई, डर लगता मेरे को, तो इसी जंगल में गोपाल रहता है, गोपाल गायत से रहता है, ये जंगल में रहता है, तो मां कोई बात पूछ लेना, डरे तुम गोपाल को याद कर लेना। मैं जसी पूरी माँ क्या है, बस दूसरी दिन गया बात है, जाने गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई आओ आओ गोपाल भाई आओ गोपाल भाई थोड़ा सा थोड़ी पीछे गोपाल भाई आओ आओ मान का है मान का सबसे मान कर तो मन गई मेरा कहना मान नहीं मन मान का छोटी सी मत आ गया साथ में चलो गोपाल भाई हाँ जी भाई दोनों मिनट में पहुंचा दिया चले गया। पिता जी का साथ आ गया, साथ में लोग कहीं कई चीज लाए, कोई नहीं कपड़ा लाया, कोई रुपये लाया, कोई कुछ लाया। मोहन ने पूछा, मोहन कुरी महाराज मैं क्या लाऊं? वो समझे बेटा है, माँ कुछ है नहीं, बालक के कह दिया क्या लाऊं? अच्छा तू दूध दिया था, एक लोटा दूध लिया था, कह दिया घर पर पहुंचा, माँ गुरु जी के पिता का साथ आ गया, साथ मेरे को कहा तो दूध ले आना, तो दूध ला दे मैं छोटी रोटी में, बेटा दूध को मेरी गाय तो है नहीं, दूध तो कौन से लू, देख तो तुम गोपाल भाई को कहना, गोपाल भाई गाय रखता है, उसे गाय करी है, उसे दूध ले लेना, ठीक है। माँ से बंगा मिला नहीं, गोपाल भाई आओ गोपाल भाई आओ आओ गोपाल भाई छोटा सा आया, छोटी मीठी याद रही, मैं लोट दूध लाया हूँ, तेरे गुजे का साथ है ना, एक दूध ले जा, छोटी मीठी ले गया, खुश हो गया, पसंद हो गया। बस गुरु जी महाराज गुरु जी दूध लाया हूँ, गुरु जी बड़ी बड़ी चीजा देखते है महाराज, दे तो दूध लाया हूँ, अरे कुड़ा गए कोई भलाई को दूर करो, दूध लाया दूध है कर दिया, बस दूध लाया चुप हो गया, नौकर गया गिलास गिलास भर गई, अरे गिलास तो भर गई, दूध खाली वही नहीं, दूसरा लोटा लिया, लोटा भर गया, दूध भर मैं लोटा तो भर गया हूँ, तो अरे जागर गुरु जी का महाराज लोटा तो देखो ही नहीं, लोटी छोटी लोटिया है, वही तो दूध है, इतना है, इसमें आटी दे सकता। अब पंडित के इकट्ठे हुए थे, वो ब्राह्मणों ने देखा बाल्टी रखी, बाल्टी भर गई, दूध फिर लुटिया पड़ा, अब चकराई की बात क्या है, अरे कहाँ से रहा लुटिया, अब गोपाल भाई दिए, मेरे गोपाल भाई है, गोपाल कौन है, मेरे भाई है, कैसे रहता है, उसी की खीर बड़ी महाराज, सब ब्राह्मण को भोजन गया, खीर बड़ी लुटिया खाली हुई थी, सब चीज हो गया भाई, गोपाल भाई ने दी, गोपाल भाई फिर भोजरी किया, तुम भोजरी कर गोपाल भाई साहब ने, आज तो ठहर लिया, सब विदा कर गए, फिर गोदी लेकर गुरु जी पहुंचे, अब गोपाल भाई दर्शन करा, जहां दर्शन करा दूंगा, वो गोपाल भाई दर्शन से नहीं पाए, गोपाल भाई क्या लाया, उसे वो जरूर तो दिखते थे, अब हमने उठा भेजा, गोपाल भाई तो आवाज आई, तू क्यों पुकारता है, आज तो गुरु जी है तेरे साथ में, तो अकेले तो नहीं है, गुरु जी है, गुरु जी देखना चाहते है, इस वास्ते तुमने कह दिया, मैंने कह दिया मैं दिखा दूंगा, आओ गोपाल भाई आओ, गोपाल भाई आ गया, थोड़ा सा कुछ बड़ा छोटा सा बात, भैया मेरे तो देखता नहीं, सामने खड़े गोपाल भाई, सब देखो, पंडित जी देख देखता नहीं, गोपाल पंडित जी कहते मेरे को देखता नहीं, तो गोपाल भाई देखो पंडित जी कहते हैं तुम्हें तो आ जा, गोपाल तुम गुरु जी को देखते देखे मेरे हाथ लगा, वो देखते हाथ लगाया देखने के, अब मैंने संस्कृति स्तुति प्रार्थना कर रहे, वाह महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको चाहते हैं देखते नहीं, सत्संग चक्र बोले ये मेरे गोपाल भाई, ये मेरे गोपाल भाई, पीछे गया तो जगह उजार देखा, माँ को देरी हुई ना देरी जा देखा, तो माँ की गोदी में गोपाल भी खेल रहा है, माँ के आंसू गिर रहे हैं, गोपाल भी खेल रहा है, इसलिए गोपाल भाई छोटे बालकों को विश्वास होता है जल्दी, इसी गोपाल भाई हुए संक्षेप था, गोपाल भाई गोपाल भाई जंगल में गोपाल भाई करे, आओ माँ ने कहा, माँ ने कहा है, आओ गोपाल भाई, बाकत में मानेगा मेरा न माने नहीं माने, माँ ने कहा है आओ आगे सामने, तो भाई सच्चा है दे हुए तो भगवान आ जाते हैं, सब के लिए तैयार है, सब समय में तैयार है, उमा राम समय तुग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नाए, उमा राम समय तुग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नाए, ऐसे कई भक्त हुए, भक्त बालक कथा है, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त स्वतंत्र, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, ऐसे भक्तों के दरबार 1314 पद है, पुस्तक है, गीता प्रसाद मिलती है।